я до ніг воскреслого схилюсь. В це велике свято воскресіння йому від серця поклонюсь. За любов і звершене спасіння він живий, він пекло переміг, показав дорогу нам до правди, вирвав жало смерті, знищив гріх. Смерть над ним не має більше влади, скільки мук за нас він переніс, хоч і не зробив нічого злого. Наші болі на собі поніс, наша кара вся лягла на нього, і його Бог смертю поразив, та воскрес він пекло перемігши, до життя Бог знову воскресив, то хто став жертвою за грішних. Воскрес, щоб воскресити нас, щоб могли ми в небі вічно жити, щоб спасених в той останній час до життя нового воскресити. Я до них воскреслого схилюсь, це велике свято показав дорогу нам до правди, вирвав жало смерті, знищив гріх. Смерть над ним не має більше влади.